Hizmet adına giriş yaptığımızda gerek üstümüzden gerek çevremizden iltifat edildiği zamanlar olabiliyor. Bu iltifatlar insan ruhunda olumlu sonuçlar doğuruyor. Ve aşkımız şevkimiz artıyor. Geriye dönüp baktığımızda nefis, enaniyet ve niyette kayma riski olduğunu görüyoruz. Bunu engellediğimizde ise motivasyon sıkıntısı çekiyoruz. Bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Yani bir taraftan hak edilen veya hak edilmiş gibi kabul edilen güzel işlerin takdir edilmesi, diğer taraftan hakkımız olmayan veya hakkımız olduğu halde bazen bu meseleyi hakkımız değilmiş haline getiren bizdeki mülahazalar gibi tehlikeli bir durum var. Açmak icap edilirse Kur'an-ı Kerim de insanları bazı iyi davranışlarıyla takdir ediyor. Mesela diyor ki innellezine amenu vellezine haceru ve cadu fisebillah ulaki yercun rahmetallahu vallahu gafurur rahim diyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ تَوْمْ مَرْزَقْنَامِ يَفْقُولُ Sonunda diyor اُلَٰيكَ لَا هُدَمْ مَنْ رَبِّهُ وَاُلَٰيكَ مُنْ مُفْلِحًا takdir ediyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوَ قُلُوهُ وَجِلَةٌ اُلَٰيكَ يُسَلُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَاُمْ لَا السَّابِقُونَ diyor. Takdir ediyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰيكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ diyor yani. Dünyevi ukrevi mükafatlar şeklinde takdirlerini ortaya koyuyor, tebliğlerini ortaya koyuyor. Hatırlayacaksınız, Bedir'de bir sahabe elinde hurma yerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün ölen insan cennete gider diyor. Elindeki hurmaları atıyor, bak bak diyor. Bunların eliyle ölmekle cennete gireceksem cana minnet diyor. Şimdi bir takdir onu şahlandırıyor yani o gün. O bir mükafat gösterme onu şahlandırıyor. Bir kısım hayırlar yaptırtıyor. İnsan hemen öyle takdir edildiği yerde, öyle bir tebcile mazhar olduğu yerde ölüp gidiverse belki bir tehlikesi olmayacak o meselenin. Yani arkadan onun hakkında konuşacaklarmış. Arkadan insanın yad-ı cemil olması, insanın kendi temennisi değilse, kendi dileği değilse bunda bir mahsur yok. Ama bazı bencil kimseler böyle öldükten sonra bile, belki öldükten sonra dirilmeye de inanmıyorlardır. Yine de halk kendilerinden bahsetsin isterler. Faydasız bir şey. Şimdi esas takdir meselesinden bahsediyor. Yad-ı cemil olma mevzu bir yönüyle mahsursuz. Fakat böyle hiç etmediği, hakkı olmadığı halde herkes kendisini takdir etsin, herkes ondan bahsetsin böyle. Bunlar tehlikeli şeyler, bunlar öldürücü şeyler. İşte belki bu manada olan şöhrete, bu manada olan meşhur olma işini Hazreti Üstad semmi katil diyor. Gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Bu tehlikeli. Şimdi bazen biz de öyle bir yanlışlığa düşebiliriz. Yani yaptığımız şeylerle, hizmetlerle böyle pöhpöhlerler bizi, takdir ederler. O mülazanın önünü almak için de böyle yüzüne karşı birisi sena edilince Efendimiz kardeşinin boynunu kopardın diyor. Yani bazen insanlar o kadar takdirler, o kadar tebciller, o kadar belki tazimler, o kadar saygı duymalar onu taşıyacak güçte, onu taşıyacak bir omuriliğe, bir amudi fikariye sahip olmadığından dolayı gerçekten boynu kopabilir, beli de kırılabilir. O mevzuda mukavemetli olması lazım. Nasıl mukavemetli olacak? Allah'a inancı tam olması lazım. Kader esprisine inanması lazım. Her şeyin bir takdirle geldiğine inanması lazım. Her şeyi yaratan Allah olduğuna inanması lazım. Kendisine iki sıradan lütuflarda bulunan onun olduğuna inanması lazım. O onları bir imtihan için ona verdiğine inanması lazım. Bu mevzuda inancı tamsa, her şeyi yerli yerine koyuyorsa, yine Hazreti Üstad'ın mektubatta ifade ettiği gibi, yani kendisine cübbeyi giydireni biliyorsa, güzellikleri ona veriyorsa, evet bir güzellik var burada fakat ondan diyor yani işin arkasına bakın. Güzelliği yaratan odur. Ben de onu gösteren, teşhir eden odur. Ben sadece bir mankenim. Modellik yapıyorum burada. O üzerime giydiriyor onları, takıyor, benimle teşhir ediyor. Esas kendini anlatıyor. Madem o kendini anlatmayı murat buyurmuş, ben de onu anlatmalıyım. Muradım, muradi ilahiye muvafık düşmesi için ben de onu anlatmalıyım demesi lazım. Şimdi bu kadar hazımlıysa, bu işi içine sindirmişse, ona sen 50 defa desen ki, eşin yok, menenden yok, senin bir molekülüne yekpare acem mülkü fedadır. Hiç umurunda değildir yani. Ya bacakların altından geçer o, ya üstten savrulur gider bir yere. Fakat o ölçüde hazırlıklı değilse o insan, o yükü sırtına vurduğun zaman taşıyamayacağı bir semer, bir yük sırtına vurmuş gibi belini kırarsın onun. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade buyurmak istediği şey budur. Tehlikeli oluyor. Biz de bazen öyle o türlü takdirlerin altında kalabiliriz, ezilebiliriz. Hazırlıklı olmamız lazım bizim o mevzuda. Hazme müsait hale gelmemiz lazım, inanmamız lazım, işin arka planını görmemiz lazım. Ama bir taraftan da sualın içindeki şey gerçektir yani. Yani ben burada arkadaşlara konuşurken bir şey yapsınlar diye hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Allah'ın nimetleri yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz. Burada abes yaşıyorsunuz, beyhude yaşıyorsunuz. Bir de kendimi tecrid ederek bu meseleleri konuşuyorsam, azıcık ümitleri varsa, azıcık aşkı şevkleri varsa, işte onu da bir hazan gibi esip önüme katıp götürüveririm. Dolayısıyla hiçbir şey yapma güçleri kalmaz. Buna da hakkımız yok. İnsan bir yönüyle belki bir motivasyona ihtiyacı olduğu kadar en azından bir şevklendirmeye de ihtiyacı vardır. Bir heyecanlandırmaya da ihtiyacı vardır. Allah Celle Celaluhu beyanı sübhanesinde cenneti göstermiş, şevklendirmiş. Sonra cehennemi göstermiş, buna girmemenin yolu da bu iştir demiş. Yine şevklendirmiş. Yani hem anil merkezle onları belli bir yere itmiş, hem ilel merkezle bir yere itmiş yani bir yönüyle. Cennete iterken beri taraftan da anil merkezle cehennemden uzaklaştırma yollarını göstermiş. Sistemli sürekli, yani işin tabii diğerle negatif yanıyla, pozitif yanıyla hep aynı noktayı onları tevcih etmiş, yönlendirmiş. İlahi ahlak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temel üslubunda da bunu müşahede etmek mümkündür her zaman. Öyleyse hani günümüzün mürşitleri, izafı olsun, hakiki olsun, onlar da aynı üslup içinde olmalılardır. Şevklendirmelidirler. Fakat biraz şahıslara göre. Yani bu şahıs bunu götürür, götüremez. Bunu desem mi, demesem mi filan. Bazen üstü kapalı denir. Davranışı söylenir. Mesela bu arkadaşımız şunca zamandır koşuyor da dünyevi, uhrevi bir talebi olmadı. Bazı arkadaşlarımız var ki hakikaten hiçbir beklentiye girmediler. Arkadaş biliyorum ki ben, mesela kendisini takdirle dinleyen insanlar konuşmalarında kendisine ulaştığında yüzünü ekşitiyor. Tövbe Allah'ım, tövbe. Bunlar nereden yani? Ben böyle bir imtihana dayanabilir miyim ya? Neden bunu yapıyorlar bu arkadaşlar? Hakaret ediliyor gibi rahatsızlık duyuyor ondan. Ama yine de demek ki yani bunca insanlarda Cenab-ı Hak bunu müessir kılıyor. Allah'a hamdolsun, ben bunda çok bir hayır görmüyorum ama demek benim gibi hayırsız insandan da, çorak araziden de Allah Celle Celaluhu semere alıyormuş. Oralarda bile semere meydana getiriyormuş gibi. Yani şahıs çok hazırlıklı olması lazım. Meziyetleri unutması lazım. Elinin tersiyle itmesi lazım. Rezaili üzerine alması lazım. Bana kötülükler çok yakışıyor. İyilik yakışmıyor bana. Diyecek kadar o mevzuda olgun, hazımlı, sindirim sistemi sağlam olması lazım. Böyle bir denge bulunabilir. Bir taraftan öyle takdirle, tebcille, hizmete alkışlamakla şahlandırmanın yanı başında her iki tarafa ait de sorumluluklar var, vazifeler var. Diyenler, edenler muhataplarını çok iyi belirlemeleri lazım. Bu onu götürebilir mi? Yani sırtına yük vurduğunuz bir canlı bu yükü götürebilir mi? Onu nasıl hesap ediyorsunuz? Öyle de az buçuk tanımışsanız, test etmişseniz, meziyetleriyle müftehir, iyi yanlarıyla övünen bencil bir kısım ruhlar, bir de onlara bir takdir postalayınca hafizan Allah onları şirazeden çıkarmış olabilirsiniz, baştan çıkarmış olabilirsiniz. Çok dengeli, ölçülü, ona göre konuşmak lazım, ona göre şevklendirmek lazım onu. Bazen yaş baş itibariyle bir farklılık arz eder o durum. Bazen de bazı kitleler kültür ortamlarına göre farklılık arz eder. Mesela çocuklara konuşurken daha ziyade hep onlara teşvik yanı ağırlıklı olmak lazım. Onları şevklendirmek lazım. Hususiyle henüz mükellef olmamış, sorumluluk dairesi içine girmemiş, mükellefiyet dairesi içine girmemiş kimseler, onlarda teşvik yanı ağır basması lazım. Din adına olacaksa cenneti gösterme yanı ağır basması lazım. Cehennemden az bahsedilmesi lazım. mesela ondan bahsederken bile onlara diyeceksin ki Allah inkar ediyor. Çok saygısız adamlar. Bunlar cehenneme gidecek. Haşa Allah'a evlat isnat ediyor. Kızları var diyor. Doğmamış, doğurmamış. Anne olmamış, baba olmamış, evlat olmamış. Zat-ı uluhiyete. Bunlar ne kadar yakışıksız şeyler. Her şeyi Allah'a gösteriyorken bütün varlık. Ağaç, yaprak, toprak, damla, derya, her şeyi onu gösterirken bunlar hayır ben bundan hiçbirini kabul etmiyorum diyerek Allah'a karşı küstahlık ilan ediyor. Yani o küfrün çok korkunç bir tahribat olduğunu anlatarak onun vicdanında rahatsızlık hasıl etmeyecek şekilde. İşte bunları cehenneme koyacak Allah. Ama onu kabul edenleri de cennete koyacak. Demek suretiyle meseleyi cennet ağırlıklı, bişaret ağırlıklı, tesir ağırlıklı götürmek lazım yani. Az bir şey bile yapsan oğlum, yani günde bir vakit bile namaz kılsan, böyle bir dua etsen, yatağa girerken ellerini açsan, ona bir yalvarsan, kalktığın zaman elhamdülillah beni bir daha dünyaya döndürdün falan, bu kadar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etsen, bunları çok büyük mükafatlara bağlasan, bunlardan dolayı böyle mahşerden sen berkatif gibi geçersin, şimşek gibi sırattan öyle geçersin, çup diye cennete girersin falan. Onlara öyle konuşacaksın. Yani biraz yaş baş itibariyle farklılık. Ama herhalde böyle havesat-ı nefsaniyelerinin esiri, zebunu, böyle beşeriyetleri galeyanda olan gençlere konuştuğun zaman meselenin biraz terhip yanını da nazar itibar alacak. Kavuş yanını, mekafet yanını, muhabbet yanını. Ümitlerini kırmayacak, ümit şiken olmayacak şekilde dengeli götüreceksiniz o meseleyi. Yani toplumun değişik kesimlerine konuşurken belki hasta, alil ve aynı zamanda yaşlanmış, çok fazla hayır yapmaya da gücü takatı kalmamış, ne ilmim var ne amalim diyor, ne hayrı taata mecalim, garibi isyanım, çoktur vebalim, acep ruzu cezadan orla halim diyen bir insana konuşurken onun ümitlerini yıkacak şekilde konuşmayacaksın yani. Ölüyor bu adam. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Ümit de ona teveccüh et diyeceksin. Hastaya öyle diyeceksin. Yaşlı adam öyle diyeceksin. Telafisi imkansız boşluklar bırakmış hayatında. Onları doldurması. Mesela dünya kadar kaza namazı var. Doldurması mümkün değil. Hele sen yürekten şöyle bir tevbe ediver. Allah'ım isyan ettim. Zelilim, alilim, garibim, bir kesim, natıvanım, elemancuyem. Üstadın sözleri. Medet Kâhamdü Dergâd İlahi de. Bak Cenab-ı Hak rahmetiyle nasıl sana teveccüh buyuracak. Onu öyle konuşacaksın. Aynen öyle de kültür ortamı açısından değişik yerlerde neşet eden insanlarla onlara karşı da biz hitabımızda bir şey anlatmamızda yine farklı bir tavır takınmamız lazım. Mesela adamın hiç dinle diyanetle alakası yok yani. Ona konuşurken ün görmüşüm, gün görmüşüm. Arkadaş biliyor musun Cenab-ı Hakk'ın cehennemi var. Nasıl bir cehennemi var Cenab-ı Hakk'ın? Güneşin mesela satında işte 15 milyar santigrat hararet var. Bir de merkezini düşün bu meselenin. Seni içine attıkları zaman orada hemen mai haline geleceksin ve buharlaşacaksın. Şimdi böyle hiç anlatan var mı yok mu bilmiyorum da. Şimdi böyle anlatılmaz ona yani. Belki böyle birisine diyeceksin ki siz kendinizi böyle fakir gibi insanların yanında çok gerilerde görüyorsunuz. Belli değil yani. Ben sabaha kadar namaz kılıyor olabilirim. Başımı secdeden kaldırmıyor olabilirim. Fakat esas o değildir yani. Allah'a karşı yapılan şeyin esası, en önemli yanı hulustur. Samimiyettir. Sadakattir. Vefadır. Sen içinden samimiyetle bir kere gürül gürül böyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişsen, bir de böyle yaptığın şeyi çok küçük görüyorsan, ben kim, kurtuluş kim, ebedi saadet kim diyorsan, çok önde Allah'ın izniyle cennete girebilirsin yani. Hiç yese düşmeye gerek yok diyeceksin. Şimdi bu, bakın belli bir kültür ortamında yetişen insanlara karşı kitap tarzıdır. Adam bir kere ibadeti taatın o külfeti altına girme ona zor gelir. Bir de baştan ben çok insan biliyorum öyle. Diyor ki camiye gitmiştim ben bir bayram günü bir kere. Adam orada bir konuştu bana, bir daha camiye gitmeyi hiç düşünmedim. Bitirdi beni. İşte oradaki bir durum onu camiden tiksindiriyor. Camiden uzaklaştırıyor. Ve caminin arka planındaki şeylerden de uzaklaştırıyor. hiç farkına varmadan bir gün ateizmi benimsiyor. Bakıyorsun aklına, mantığına, böyle demokrasinin yanında, mazlumun yanında, mağdurun yanında. Zalimlere karşı bir selli seyf etmiş, üzerlerine gülüyor ki en inanmış insanlar o kadar civan, mertçe mücadele veremiyorlar. O kadar yiğitçe tavırları yok. Şimdi bunların hepsi meziyettir. Mümince sıfatlardır. Yani mazlumu müdafaa mümince bir sıfattır. Zalime karşı kükreme mümince bir sıfattır. Doğru konuşma mümince bir sıfattır. Bunlar çok önemli şeyler. Fakat bunların yanında bir şey var. Bütün bu güzel evsafa ruh olacak, mani olabilecek. Adeta bu tesbih tanelerini ipe dizecek ve bir tesbih meydana getirecek bir sır var, bir büyü var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşte onu diyemiyor yani. Bir yerde ürkmüş, kaçmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tenfir ettirmeyin diyor. Birisi tenfir etmiş onu. Birisi yaşanmaz gibi göstermiş, tasir etmiş, zor göstermiş meseleyi. Birisi işaret vereceğine burada, onun içinde nefret hasıl etmiş. Şimdi o da ayrılmış gitmiş oradan. Bu farklı bir kültür ortamının çocuğu. Bence ona karşı davranırken herhalde biraz başını okşayacaksın, biraz sıvazlayacaksın, biraz yumuşak davranacaksın, gelin diyeceksiniz. Aklına, mantığına hitap edeceksin. İlim ufkuna göre sesleneceksin. Bildiği ve kabul ettiği şeylere göre konuşacaksın. Kabul eder etme, sonra Allah'ın içinde iman yaratır yaratmaz. İmanın gereklerini yerine getirme, heyecanı, aşkı, azmi, cehdi yaratır yaratmaz. Allah'ın bileceği şeyler. Fakat sen o mevzuda anlatacağın şeylerde kusur etmeyeceksin esasen. Yani onlarda şevk yanını, heyecan yanını hep ön planda tutacak, öyle düşünecek. Ona göre yapacaksın. Şiddet, hiddet göstermeyeceksin. Allahu alem. Bazı arkadaşlarımız keyfiyet bakımından daha önde ve içe doğru daha derin, fakat aksiyon açısından biraz yavaş. Diğer bazı arkadaşlarımız da aksiyon açısından daha parlak, keyfiyet bakımından daha zayıf olabiliyorlar. Her iki tarafın eksikliklerinin giderilmesi adına nasıl bir yol takip edilmelidir? Neler tavsiye edersiniz? O hususları belirlemek çok zordur. Her iki hususu da. Söz gelimi sati bir nazarla öyle görebiliriz yani. Bazı arkadaşlarımız keyfiyet açısından derin. İlk mevhibelerini derinleşme adına güzel değerlendiriyor. Tohumu, tarlası varsa, müsait zemini varsa haberaha ekiyor orada. Haberaha zenginleşiyor. Zahiren öyle görünebilir. Bazı arkadaşlarımız da bu ölçüde bir derinliğe açık görünmüyorlar. Sati gibi. Fakat bunlar da hareketli, canlı, kanlı. Aksiyon insanı. Böyle canlı, kanlı, hareketli filan diyoruz da o inancına bağlı, inancının gerektirdiği derinlik ölçüsünde her meseleyi duyarak öyle bir aksiyon ortaya koyuyor mu? Bu Allah'ın bileceği bir şeydir. Yani kelimelere yüklenen mana itibariyle meseleyi ele alacak olursak o hususta tespitte zorlanırız biraz. Her böyle hareketli, canlı, kanlı olan insan din adına bir aksiyon adamı denmez. Eğer sırf böyle hareketliğinden dolayı aksiyon adamı deniyorsa ona mecazi olur, hakiki olmaz. Hakiki olabilmesi ruhunun derinliklerini aksettirmesine bağlıdır. Kendi destanını yazmasına bağlıdır. Gayri iradi, gayri kasti, gayri cehdi, içinde feveranlar halinde beliren sürekli, mamalar gibi köpüre, tavır ve davranışlarını sergileme demektir. Bu sergileme işi gayri kastidir, gayri iradidir. Zorlanmaz o mevzuda o. Yapması gerekli olan şeyleri yapar. İllellezine amenu ve amilus salihati. İnnellezine amenu ve amilus salihati. Vellezine amenu ve amilus salihati. Hep öyle diyor. Sağlam bir imana bağlı. Ayrı bir şey. Amel imandan değil demek. Onun üzerine atfedildiğine göre. Fakat minveçi imanın mütemmimi, tamamlayıcısı. Minveçin de aynı iman olmadığından dolayı. İman bir yönüyle nazari bir mesele. Amele gelince onu takviye edici olsa bile fakat amelidir o. Aksiyonla alakalı. Şimdi öyleyse bu doğrudur yani. İmanını seslendiriyorsa, imanını, imanının gereklerini yerine getiriyorsa, bir iman adamı gibi davranıyorsa, bu insan aksiyon adamı demektir. Hareketli, canlı, kanlı demektir. Bazılarına gelince, onlarda ister nazari, ister ameli konularda, isterse vicdani ihsaslarında, vicdana müteallik meselelerde, terminolojiye sadık kalırsak ihsas deme işini tercih etmek lazım. İç duyuşlarında, iç sezişlerinde sürekli hep derinlikler peşindedir. Yani böyle kafasına, korteksine gelen, oraya takılan, orada arşivlere giren bütün bilgileri değerlendirirken onların içinden marifetullah'a, muhabbetullah'a, aşkullah'a, şevkullah'a, iştiyaka menfezler arar hep. Hep bir bilme artısı peşinde koşar. Acaba marifetimi daha nasıl artırırım? Ben onun zat-ı üluhiyetine yakışır şekilde nasıl bilirim? Şu marifna ki hakka marifetike ya maruf, o sarp yokuşunu nasıl aşarım ben? Zatına yakışır şekilde onu nasıl bilirim? Onu hakkıyla idrak etmek zor. Hakkıyla bilmek de çok zor. Hakkıyla kulluk yapmak da zor. Hakkıyla sevmek de zor. Fakat benim hakkım nereye kadar müsaitse, işte onun hakkı olan şeyle benim gücüm, benim iktidarım, benim izafi havlüm ve kuvvetimle varılabilecek nokta, son nokta, müntaha neresi ise oraya kadar nasıl bilirim onu? Ve bilmeme göre nasıl kulluk yaparım? Daha nasıl derince bir marifete ulaşırım? Kimileri de böyle bir derinlik peşindedir. Şimdi bu da çok su götürür bir konu. Yani bir aksiyoner gördüğünüz insanın tavırları, davranışları şov nevinden olabileceği gibi daha ziyade o başkalarının alkışlarıyla bir şey yapar. Hatta kendi kahramanlıklarına heyecanlanır. Alkışlanmalarına heyecanlanır. Böyle hayal insanıdır, şov insanıdır. Ama mecazen ona aksiyon insanı denebilir. Durmaz, ayağı altına gelmez. Oradan oraya koşar, oradan oraya koşar, oradan oraya koşar. Çok ince bir kısım gizli hesapları vardır. Konuşurken, birilerine bir şey anlatırken, bazı şeyler yaparken, belli planlar peşinde koşarken, belli planları takip ederken bir kısım gizli hesapları varsa buna hakiki manada aksiyon adamı denmez. Mecazen, neden mecazen deniyor? Görüntüsü aksiyon adamı gibi görünüyor. Ondan dolayı öyle denir. Yani gördüğünüz gibi tam uymuyor, tutmuyor. Şimdi belki de o nazari şeyleri kendi içinde evirek çevire, hafızasına yerleşen, his dünyasında bir manaya ulaşan, ihsaslarında bir manaya ulaşan böyle meselelerde derinleşerek daha ciddi bir marifete ulaşıyor gibi görünür de öyle değildir esasen yani. Kafası daha ziyade böyle felsefi bilgilerle malemaldır. Bu derin derin şeylerden bahseder. Yani sufiliğin nazari kısmını ezberlemiş, onlardan bahsediyordur. Üluhiyet hakikatin esrarından bahsediyordur. Rububiyet hakikatinin esrarından bahsediyordur. Tasarrufat-ı ilahiden bahsediyordur. Fakat hep nazaridir bunlar. Döktürür. Siz zannedersiniz ki bu işte derin bir insan. Aslında o nazari bilgilerin altında kalmış, ezilmiş. Fantezi döktürüyor hep böyle. Lüks bilgiler döktürüyor. Ve hiç farkına varmadan o da kendini anlatıyor. Onu anlatmıyor. Rabbi anlatmıyor. İlahı anlatmıyor. Daire-i uluhiyetten bahsetmiyor. Onları kullanıyor birer argüman olarak. Esas kendi sesini duyuruyor. Neyde? Kendi marifetini döktürüyor. Kemanda kendi marifetini döktürüyor. Sazda kendi marifetini, el hassasiyetini, parmaklarının hassasiyetini, mızrabı iyi vuruşunu duyuruyor. Dolayısıyla tefrik etmek çok zordur onlar. Bunu böyle belirlemek lazım. Ama burada istidradi bir şey arz edeyim. Böyle mecazi aksiyon adamı dediğimiz birisi gördük. Onun hakkında hüsnü zannedebiliriz biz. Bu galiba aksiyon adamı diyebiliriz yani. Günaha girmeyiz. Çünkü nahnu nahkumu bizzahir demişler. Biz zahire göre hükmederiz. Onun içini bilemeyiz. İçini Allah'a havale ederiz. Ve Cenab-ı Hak bizi de onu da ıslah eylesin. Aksiyon türünden, şovlardan ötürü Allah bizi muhakaze etmesin. İç derinliği gibi görünen nazariyeler döktürme türünden, lükslerden, fantezilerden de Allah bizi kurtarsın diye dua etmeliyiz. Aslında bir insanda böyle iç derinliği varsa halle, onda da belli ölçüde samimi yani. Mutlaka içi dışına vurur onun. Yunus Emre'nin tabiriyle küpün içinde ne varsa dışarıya sızan odur. Ciddi bir iç derinliği varsa o belli ölçüde bir aksiyonu da sergileyecektir. Bir ameli de olacaktır onun. Fakat her şey biraz kabiliyetlerle tahdit edilmiştir. Yani insanın kabiliyetlerinin serhattı vardır. Ne kadar iman adına derin olursa olsun onun bir arşi kemalatı vardır. Gelir oraya takılır yani. Geçemez onu, aşamaz. Allah istidadına ilaveten hususi, yani şimdi çok kullanıyorlar, artı istidat verirse bir yerde duada niyaz ediyoruz onu. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Kabe Kavseyn ev edina esprisinden de biraz onu çıkarıyorum. Yani Cenab-ı Hak o mümtaz zata hususi ekstradan ve fevkalade bir kabiliyet ihsan buyurmuştu. O kendi rekorunu kırdı, kendi üstüne çıktı, kendini aştı denebilir. Ben öyle anlıyorum onu ama bu anlayışta da yanılıyor olabilirim. Bunun iki yanı olur. Bir, o zat iradesinin hakkını tam verir. Cenab-ı Hak iradesine lütfen ekstradan ihsanlarda bulunur. Öyle bir kabiliyet sergileyecektir ki Allah'ın izni ve inayetiyle Cenab-ı Hak yeni açılımlara müsait kabiliyetler ihsan edecektir. O ev edina esprisi bana onu fısıldıyor gibi geliyor yani. Ev edina diyor yani. Şimdi onun için söz konusu olan o şey sizler için de bizler için de Cenab-ı Hak, ben şahsen kendim için söyleyemem öyle bir meseleyi. Normal bir arş-ı kemalatınız vardır, bir kabiliyetiniz vardır. Bu kabiliyet hem iç derinliğiniz adına, içinizde derinleşme adına, yani marifette derinleşme adına, muhabbet-i ilahide derinleşme adına, her gün farklı bir ufkun insan olma adına, bakışlarınız da onu meleği âlâ'nın sakinlerine okutturacak şekilde, derinliğinizi çevrenize aksettirme adına gayri iradi, gayri kasti. Yani bugün gözlerinizin içine bakınca iris tabakasında marifet-i sani adına ayrı bir derinliğe ulaştığınızı etrafa aksettirme adına bir derinlik. Allah belli ölçüde sizin için bir şey takdir etmiştir. İradenizin hakkını tam verirsiniz. Öyle ki yani bir santim daha onu ileriye götürseniz çatlarsınız. Çatlayan atlar gibi çatlarsınız. Oraya kadar siz o işin tam hakkını verdiğinizden ötürü Cenab-ı Hak size artı bir kabiliyet ihsan edebilir. Dolayısıyla o sizin marifetiniz ve muhabbetinize de akseder. Yani işte tam bir helmin mezit ferdi olursunuz. Sürekli daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu dersiniz. Allah da derinlik ihsan eder. Ne var ki genelde adeti ilahi açısından kime bir kabiliyet ihsan edilmişse o ancak kabiliyeti ölçüsünde inanır nazari mevzularda. İş derinliği açısından kabiliyet ölçüsünde derinleşir. Ve aksiyon olarak da Cenab-ı Hakk'ın ona ihsan ettiği aktivite kabiliyeti açısından bir aksiyon sergileyebilir. Bunu aşamaz yani. Fıtratının sınırlarını aşamaz. Allah ekstradan bir şey ihsan etmiyorsa. Bize düşen şey yani gücümüz yetiyorsa okuyarak, düşündürerek, yüce ufuklar göstermek suretiyle, yüce gayeyi hayallere tevcih etmek suretiyle bir insanın iç derinliği artırmasını sağlamak. Onu yapıyor, bir türlü böyle aksiyona yanaşmıyorsa şayet veya işte endişe duyuyorsa kabiliyet ve istidadına göre vazifeler tahmil ederek o mevzuda da açılımlarını sağlamak bize düşen şey odur. Her iki tarafı at başı götürme. Sahabe-i kiram efendilerimiz için söylenen şey, geceleri her biri birer ruhban, gündüzleri de her biri birer fırsan. Bu aksiyonla iç derinliği beraber ifade etme demektir. Yani gecelerde onların gece hayatları hep inlemeyle geçer, hep ahuvahla geçer, hep namazla niyazla geçer, feryadu figanla geçer. Gündüz olduğu zaman da adin aslan insanlar gibi ama fakat bir de onları harp meydanlarında göreceksiniz. Kendilerine gösterilen ufka ulaşma mevzunda göreceksiniz. Her birisi iyi birer birinci gibi çatlatıncaya kadar ya kendi çatlayıncaya kadar atını mahmuzlar, sürer veya koşar, ulaşması gerekli olan ufka ulaşır. O her iki yanıyla da mükemmelliğe ermiş böyle bir insan ifade etme açısından bana yerinde söylenmiş bir söz gibi geliyor. Samimiyet. Samimiyetten daha büyük, daha yüksek bir tavır yoktur. Hüsnü niyetli, samimiyetli görünme değil. Hüsnü niyetli ve samimi olma. Görünme ile olma arasında öyle uzak bir mesafe var ki. Olmayı Cibril temsil ediyorsa, görünmeyi şeytan temsil ediyor. Cibril ile şeytan arasındaki mesafe kadar, bu iki şey arasında uzun bir mesafe var. İnsan aldanır. Belki ben de aldanmışım diyor. Belki bilmeyerek aldatıyorum diyor. Belki bazılarımızın aklına hiç gelmemiştir. Belki ben de aldatıyorum. Doğru konuştuğumu zannediyorum. Belki böyle çevredeki insanlar heyecan duyuyorlar, iyi bir şey yaptığımı zannediyorum. Şov olmadığı belli değil. Yazdığımız şeylerde, her satırında, her kelimesinde kalbimizin vizesi varsa şayet, imzası varsa, bu doğrudur. Hem de ben bunu yazarken onun rızasını burada mülahazaya aldım. Farklı bir mülahaza yoktu burada. Bu kadar samimiyetle onları o beyaz kağıtlar üzerine döktürüyorsa doğrudur. Onlar defter hasenatına sevap olarak akıyor. Yoksa beyaz kağıt üzerindeki o siyah çizgiler onun hasenat hanesinde siyah bir kısım görüntülerden ibarettir. Tamim olmak lazım. Kalbin vizesine bağlamak lazım. Vicdanın sesi soluğu olması lazım.